Minęła 14, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna negocjacyjna runda w Katowicach. Rząd i górnicy wracają do rozmów. Tysiące domów dalej bez prądu. Staramy się zrobić wszystko, aby zasilanie wróciło jak najszybciej. Nie jest to proste, bo jak widzimy, pogoda cały czas daje się we znaki. Najgorzej jest na Pomorzu. Można zostać lektorem na dworcu centralnym w Warszawie na jeden dzień, ale te prace trzeba najpierw wylicytować. Po fiasku wczorajszych negocjacji przedstawiciele rządu i górniczy związkowcy właśnie teraz w Katowicach powinni zaczynać kolejną turę rozmów. Stawką jest przyszłość czterech kopalń z kompanii węglowej. Według rządowych planów mają być one zlikwidowane, bo są nierentowne. Zwolnienia mają objąć łącznie ponad 3000 osób, w tym około 400 górników dołowych. Górnicy na to się nie godzą i zapowiadają, że będą bronić swoich zakładów pracy. Wczoraj rozmowy zerwano, bo zdaniem związkowców strona rządowa nie miała pełnomocnictw. O tym, że je ma, dziś przekonywała sama premier. Ewa Kopacz podkreślała także, że żaden górnik nie zostanie pozostawiony sam sobie. Dzisiaj plan naprawczy ma służyć temu, aby stabilność zatrudnienia w polskim górnictwie nie trwała tylko i wyłącznie miesiąc czy dwa miesiące. Dzisiaj polskie górnictwo jest w sytuacji, w której ten plan naprawczy ma służyć ratowaniu miejsc pracy, a nie likwidowaniu miejsc pracy. Tymczasem protest górników nie słabnie. W kopalniach strajkuje według różnych źródeł od 1000 do 2000 osób. Jesteśmy zdeterminowani razem walczyć z terroryzmem, mówi po spotkaniu unijnych szefów MSW w Paryżu francuski minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve. Zaprosił europejskich polityków w związku z ostatnimi atakami terrorystów, w których zginęło 17 osób. Podkreślał, że zamachy w Paryżu były atakami na całą Europę, a kraje Europy powinny połączyć swoje siły w walce z terroryzmem. Już za niespełna godzinę ulicami Paryża przejdzie marsz ponad miliona ludzi, którzy chcą powiedzieć nie terrorystom. W tym marszu weźmie udział m.in. Jennifer. To bardzo ważne dla mnie. Jestem za pokojem na świecie. To skandaliczne, co się wydarzyło, zwłaszcza z redakcją, która publikowała karykatury. Trzeba ich rysunki traktować humorystycznie, a proszę zobaczyć, co się stało. Wydawało mi się oczywiste i naturalne, że tutaj dzisiaj będę. Na czele tej manifestacji pójdą unijni premierzy i prezydenci, a także liderzy unijnych instytucji. Najtrudniejsza sytuacja dalej w Pomorskiem. Wciąż około 75 tysięcy domów nie ma prądu. Wszystko przez silny wiatr, który pozrywał linie energetyczne. Sytuacja powoli, ale poprawia się. Tak zapewnia rzeczniczka energii operator Alina Geniusz-Siuchnicka. Staramy się zrobić wszystko, aby zasilanie wróciło jak najszybciej. Nie jest to proste, bo jak widzimy, pogoda cały czas daje się we znaki. I były takie miejsca, w których już wszystko było dobrze, ale niestety wiatr powiał, przewrócił kolejne drzewa, porwał kolejne konary i niestety trzeba było znowu jechać naprawiać. Sytuacja jest dynamiczna, ale na szczęście poprawia się, ponieważ w kulminacyjnym momencie bez zasilania było około 180 tysięcy odbiorców na całym naszym obszarze. Niestety wichura nie odpuszcza, ostrzega synoptyk Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz w Słupsku. Jego prędkość może dochodzić w porywach do 80-90 km na godzinę. Ten wiatr niestety w dalszym ciągu będzie groźny. Może łamać drzewa, gałęzie, zrywać linie energetyczne, no i utrudniać komunikację. I pozostańmy jeszcze przy mapie energetycznych. Awarii w łódzkim prądu nie ma prawie 17 tysięcy domów, w Wielkopolsce ponad 12, na północy Mazowsza około 5 tysięcy, w warmińsko-mazurskim prawie 3 tysiące, na Podlasiu jeszcze około 800 domów. Silny wiatr łamał także drzewa i zrywał dachy. 400 takich interwencji było w kujawsko-pomorskim. Najgorzej w powiecie świeckim, gdzie wiatr zerwał dach z budynków mieszkalnych w gminie Dragacz. W Michalu, w gminie Dragacz, silny wiatr zerwał cały dach z konstrukcją z domu jednorodzinnego. Dorosły syn z chorą matką noc spędzili u sąsiadów. Zawiało i zerwało i to było wszystko. Minutka. Na miejscu katastrofy pojawiła się również wójt gminy Dorota Krezymon, obiecując pomoc. Na pewno jutro zaprosimy wszystkich do urzędu gminy. Poprosimy o to, by wystąpili z wnioskiem o taką pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiem, że jest takie jednorazowe dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. Dotychczas to było chyba 6 tysięcy. Myślę, że wystąpimy z jakimś apelem do wszystkich firm, z którymi gmina współpracuje. Może będzie możliwa jakaś pomoc materiałowa, na przykład w formie, nie wiem, chociażby desek. Świecza, Marcin Doliński. Silny wiatr pokrzyżował także plany organizatorów konkursu w austriackim Bad Mitterndorf. Dziś skoczkowie mają wolne. Konkurs na mamuciej skoczni został odwołany. Obiekt zamknęła policja ze względów bezpieczeństwa. Kolejowe licytacje PKP włączają się do gorączki 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wylicytować można podróż za sterami Pendolino, specjalnie szlifowaną szynę, czy też dzień pracy. Pracy w charakterze lektora na dworcu centralnym w Warszawie. Frajda z takiej pracy jest nie do opisania, mówi rzecznik WOŚP Krzysztof Dobies. Znamy doskonale ten głos, który nam mówi o tym, że pociąg z miejscowości X do miejscowości Y, relacji takiej a takiej, wjeżdża na peron. Zawsze się zastanawiałem, jak to wygląda to miejsce, gdzie ktoś jest i czyta te komunikaty. Wiem, że część jest nagrana, ale jeżeli rozkłady nam się przesuwają, coś się zaczyna dziać, to jest tam żywy głos, który ma ten mikrofon i może te pociągi zapowiadać. To jest dostępne, to można licytować. To zerknijmy jeszcze na konto Wielkiej Orkiestry. W tej chwili udało się już zebrać 3 414 506 zł. To był serwis Trójki. Ostrzegaliśmy przed silnym wiatrem, to teraz jeszcze o opadach. Może to być deszcz, deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Na termometrach od 1 stopnia powyżej zera w Suwałkach, Łodzi i Toruniu do 2 stopni w Warszawie i 4 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Siema, tu Jurek Owsiak. Dziś 23 wino Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A Interia gra z nami już od 3 lat. Na www.interia.pl znajdziecie relacje na żywo, wywiady, aktualny stan konta i gorącą atmosferę. Wejdź na www.interia.pl i wspieraj orkiestrę razem z nami. Liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj się będzie działo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witają Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźmiński. Dziś w Trójkowo Filmowo zatrzymamy się przede wszystkim przy polskim kinie. Są do tego jak najbardziej powody. W Los Angeles jeszcze w niedzielę, a w Polsce to już będzie poniedziałek rano, poznamy zwycięzców Złotych Globów. I są wielkie szanse na to, że wśród laureatów w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny znajdzie się Ida Pawła Pawlikowskiego. No a już za kilka dni poznamy także nominowanych do Oscarów i mamy nadzieję, że Ida w tej samej kategorii się tu również pojawi. Do tego wątku wrócimy przed 15. Wcześniej spotkanie z twórcami nowych polskich filmów, bo aż 2 z nich weszły w ostatni piątek na nasze ekrany. I już za chwilę, o widzę, że tak, goście już są. Spotkanie z Aleksandrą Popławską, grającą małą, metalową dziewczynkę, oraz Grzegorzem Jarzyną, autorem ekranizacji dramatu Doroty Masłowskiej, Między nami dobrze jest. Druga z polskich premier tego tygodnia to thriller Waldemara Krzystka, fotograf. Z reżyserem spotkamy się nieco później. Muzyka też dziś z polskich filmów. Zacznijmy od Hardcore Disco. Oksana Pretko, Autobus. Zatańcz jeszcze raz. Gdzie idziesz sama, słuchaj, tracisz czas. I usłyszałam tak, jesteś piękna, zostań moją żoną. I powiedz, że te koleżanki są z tobą. Słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. To zaczynie cię, nie wiem jak nazywam się, lecz nie pasuję do drzwi. Na klasę do zaczynie cię, nie wiem jak nazywam się, lecz nie pasuję do drzwi. Zatańcz jeszcze raz. Gdzie idziesz sama, słuchaj, tracisz czas. Jesteś piękna, zostań moją żoną. I powiedz, że te koleżanki są z tobą. słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Wschód słońca odkrył miasta brud. Autobusem 606 jadę nie wiadomo gdzie. Na Pretko Autobus to piosenka z filmu Hardcore Disco. My za chwilę będziemy grali utwory zupełnie innego, nowego całkiem polskiego filmu. Między nami dobrze jest. Witam już zapowiadanych gości. Aleksandra Popławska, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli aktorka grająca jedną z głównych ról w tym właśnie filmie oraz reżyser Grzegorz Jarzyna. Witamy w Trójce, Grzegorzu. Dzień dobry. A co, jak widzę, że jakieś sobie tajemnicze znaki pokazuje. Zaniżamy głos, podobno to. Aha, no w radiu, tak, w radiu to rzeczywiście o wiele lepiej brzmi. Lepiej brzmią takie niskie głosy. Ale z waszymi nie ma problemu. Grzegorz ostatnio właściwie z Trójki nie wychodzi, bo tutaj przypomnę, że byłeś niedawno wraz z Dorotą Masłowską gościem Klubu Trójki. I sporo już Jerzy Sosnowski sporo rozmawiał z wami właśnie o tym, co się dopiero wtedy miało wydarzyć w kinie, czyli od piątku film wszedł na nasze ekrany, ale przecież ta historia zaczęła się dużo, dużo wcześniej i tu muszę brać pod uwagę to, że być może nie wszyscy słuchacze trójkofilmowo słuchali waszego Klubu Trójki, więc zacznijmy od początku. No właśnie, jak się dla was zaczęła ta historia? Między nami dobrze jest, bo to był tekst Doroty Masłowskiej stworzony na specjalne zamówienie. Jak to się zaczęło i jak ten tekst trafił w ręce aktorów? To może Grzesiu powiedz, jak to się zaczęło, a ja powiem, chyba, jak ten tekst trafił jednak, w ręce aktorów. Właśnie, to było jednak trochę chyba wcześniej. No po Rumunach. No, musisz wyjaśnić. Dwoje polskich Rumunów właśnie mówiących po polsku. To był pierwszy tekst, który Dorota napisała dla nas. Dla teatru. Teatr Warszawa. Dla Teatr Warszawa, tak. Zamówiliśmy drugi tekst, który... No, brief na ten tekst był Tu i teraz i stosunki polsko-niemieckie plus. Ponieważ do tego się dołączyło Schaubine, które też chciał ten... Czyli słynny berliński teatr. Tak, na Kudamie. I zamówili premierę na swój festiwal nowych sztuk dramatycznych. To jest taki dość silny festiwal w Europie, gdzie prezentuje się nowe zjawiska w teatrze. No i zgłosiliśmy się do Doroty, to trochę trwało i oczywiście nagle się ten tekst pojawił. Szybko, niespodziewanie, po długich negocjacjach i no i tak... No i tak właśnie powstał spektakl, bo najpierw był spektakl, który zresztą, myślę, że mogę to powiedzieć, zakończył się wielkim sukcesem. On jest cały czas w repertuarze, ciągle jest grany, wracacie jeszcze do niego, czy w tej chwili chyba nie, no bo mamy zresztą wersję filmową. No tak, chyba teatr zrobił taką przerwę, żeby wypuścić film, ale jeszcze niedawno graliśmy, tak, cały czas gramy. Czyli on żyje. Ostatni raz chyba w grudniu. On żyje i ma się dobrze od kilku lat. No właśnie, jak to było z aktorami? Jak zareagowaliście na ten tekst? Dorota Masłowska. No wszyscy już, że tak powiem, oswojeni z twórczością Doroty Masłowskiej, entuzjastycznie bardzo zareagowali, bo to jest świetny tekst. Z tym, że to był taki szok trochę, bo praca była bardzo, bardzo szybka. Mieliśmy na to mało czasu. Jakieś 2 miesiące żeśmy przygotowywali ten spektakl i tym bardziej dodatkowy stres, że premiera była w Schaubinę i nikt nie wiedział, jak... Czyli najpierw tak, widzowie niemieccy. Tak, jak oni na to zareagują. No ale się okazało, że przyjęli to bardzo entuzjastycznie, także wszystko się dobrze skończyło. No dobrze, później spektakl poznała, myślę, że można powiedzieć pokochała nawet polska publiczność, ale my już i więcej, to tyle tytułem wstępu, żeby troszeczkę poznać tę historię. Więcej o spektaklu dzisiaj nie rozmawiamy, bo mówimy o filmie. No właśnie, teraz powstała ekranizacja tej prozy, tego tekstu, tego dramatu. Mamy go w wersji filmowej. Niektórzy widzieli już film na Festiwalu Nowe Horyzonty, to było w lipcu we Wrocławiu, ale teraz zobaczą go na nowo. No właśnie, w jakim momencie, w jakich okolicznościach, z jakiego powodu powstał ten pomysł, by zekranizować ten dramat? No przede wszystkim chyba z tego powodu, że no jest to istotny dość tekst dla nas, który dotyczy, rezonuje świetnie z rzeczywistością. A po drugie też fascynuje mnie taka droga tekstów czy jakichś pomysłów artystycznych, typu, że najpierw powstaje dramat, go czytamy w fotelu, w domu, czy gdziekolwiek w parku i mamy swoje wyobrażenie. Potem po paru latach powstaje wersja sceniczna, idziemy do teatru, kupujemy bilety i widzimy nagle to na żywce z żywymi ludźmi. I to jest taka dla mnie kolejna transformacja tego tekstu. Teraz można to zobaczyć na płaskim ekranie. To znaczy chodzi mi o to, że każde dzieło literackie, czy w ogóle dzieło przechodzi może przez pewne etapy, jeżeli jest dobrze naładowane i ma coś istotnego do powiedzenia i gdzieś w pewnym sensie jest gdzieś innowacyjne, to wtedy można obserwować, myślę, że to jest ciekawa dla widzów czy czytelników jakby droga z jakimś takim ciekawa droga, przygoda artystyczna. No i to był jeden z powodów, jakby taki ciągły, dla mnie osobiście ciągły jakby development pewnego pomysłu, który gdzieś w pewnej części można zrealizować w teatrze, z pewnych powodów nie można, i gdzieś go można przerzucić na inną sferę, na inny gatunek, żeby móc jeszcze dalej, głębiej albo inaczej wejść w tę dynamikę tego tekstu. No właśnie, Aleksandra Popławska, tak się składa, jest jedyną tutaj reprezentującą dużą grupę aktorów grających w spektaklu i w filmie, więc stąd też moje... A jednocześnie, no jesteś też aktorką absolutnie doświadczoną filmowo. Jaka była wasza reakcja na ten pomysł właśnie, na to ufilmowienie Między nami dobrze jest? Na początku przede wszystkim nie wiedzieliśmy, co to będzie za forma. To było przeniesienie, tak to zostało nazwane. Natomiast bardzo wszyscy się cieszą, że powstał z tego właśnie film. Z wielu względów jakby ten zapis jest ważny. No, jest to dla nas bardzo taki istotny spektakl. I myślę też dla widzów, bo opowiada o tym, co tu i teraz, i cały czas ta rzeczywistość ewoluuje i bardzo dobrze wpływa na treść spektaklu. Natomiast no jest to nasz też ukochany spektakl, więc fajnie, że można było zapisać w takiej formie właśnie, że nie jest to zwykłe przeniesienie, tylko jednak jest to coś więcej. No i ze względu też na Danusię Szaflarską, dla której to będzie pewnie fajny prezent na setne urodziny. No już niedługo, prawda? Za półtora miesiąca. No, za półtora miesiąca. Nawet mniej, za niewiele ponad miesiąc. 6 lutego. No bo z tym jednak... Tak, bo funkcjonują w obiegu dwie daty. No właśnie. Inne dla wtajemniczonych, jedne są takie z Wikipedii, jedne są... Czyli mówi się albo o 20, albo a ty mówisz o 6 lutego. To jest ta bardziej prawdziwa data? Czyli nawet za niespełna miesiąc. No w każdym razie już niedługo rzeczywiście Danuta Szaflarska skończy 100 lat, niezwykłe absolutnie, no będziemy o tym mówić też w Trójce. Dobrze. Była na premierze, bardzo jej się film podobał, także... Tak? No tak. I dosyć długo jeszcze po premierze została, więc myślę rzeczywiście, że... Tak, nawet dłużej niż chyba my. że się film podobał. No właśnie, film, bo ci, którzy widzieli, różnie reagują. No nie, to nie jest film, to film trochę jest tak nadużycie, ale to też nie jest ta telewizji. No właśnie. Jest taka, ja to nazywam bezpiecznie adaptacją filmową spektaklu teatralnego. Zdradźcie. To jest taki teatr w kinie, tak bym powiedział. No tak, ale jest, ja o tej formie za chwilę też będę chciał porozmawiać, jest jednak ta nadana spektaklowi filmowa absolutnie forma, ale jeżeli możecie zdradzić trochę tej kuchni realizacyjnej, bo też taki zabieg został użyty w tym, co widzimy pod koniec na ekranie. Gdzie to właściwie powstawało? Czy to w waszej naturalnej, teatralnej przestrzeni, jak właśnie kręciliście to? Bo już używam tej terminologii filmowej. No nie, nie było to właśnie kręcone w teatrze. Absolutnie przenieśliśmy się na Blue Box i w przestrzeń takiej hali, prawda, blaszanej. Pod Warszawą kręciliśmy. Tak, no to szczególne warunki, które długo zapamiętaliśmy, ponieważ tam kręciliśmy to w lecie i było bardzo gorąco, a jeszcze ta hala taka blaszana podbijała tą temperaturę, więc było bardzo, bardzo gorąca atmosfera. Jaka to była różnica w pracy dla aktorów, no, którzy doskonale czuli, znali ten spektakl już ze sceny? No dla nas właściwie, ja wiem, niewiele, więcej się zmieniło w montażu i jakby w sposobie adaptacji takiej telewizyjnej w tym spektaklu niż dla nas. No dla nas, my to mamy tak wyćwiczone, tak wypróbowane. Jeździliśmy z tym spektaklem też za granicę i w różne miejsca w Polsce, więc mamy przestrzenie, że tak powiem, mamy różnego rodzaju opanowane. Była to po prostu fajna zabawa, coś znaleźć się w innej przestrzeni. Ale środki aktorskie też już musiały być inne, bo to są jednak zbliżenia często, no choćby na ciebie nawet takie dłuższe. Duże. No tak, ale ja gram zawsze, że tak powiem, to oczywiście spektakl ewoluuje, za każdym razem coś tam się nowego pojawi, ale że tak powiem, forma jest stała, a że w teatrze nie ma zbliżeń, to już nie jest moja wina. Chyba, że ktoś siedzi w pierwszym rzędzie. Jak ktoś usiądzie bliżej, to zobaczy właśnie takie zbliżenie. Trzeba powiedzieć też, że z mojej strony ja dużej uwagi nie zwracałem na prowadzenie aktorów. Gdzieś nawet byłem przerażony po zakończeniu zdjęć. Ale się okazało oczywiście na montażu, że aktorzy super czują kamerę. Właściwie wszyscy aktorzy, którzy no mają absolutnie też doświadczenia filmowe przecież, niektórzy duże. Tak, widzą kamerę i momentalnie ściągają środki i to nie jest takie teatralne, tylko no to dobry super zespół był, który szybko wchodził w to i no, mi to pozwalało też jakby trochę jeszcze myśleć koncepcyjnie na planie. Parę uwag do aktorów, ale praca z aktorami była no fantastyczna jednak, to jest super. Niebywały komfort, że się wchodzi na plan i aktorzy nie tylko, że wszystko wiedzą, to jeszcze podpowiadają właściwie w pewnym, no nie w pewnym momencie, tylko wiedzą więcej niż ja. Także ja tylko proszę, może jeszcze raz, uwagi były bardzo ogólne, może jeszcze raz, ci się weselej i smutniej, bo jakby bardzo mieli to nagrane i dość szybko szła praca z aktorami, raczej więcej ustawialiśmy światła i sytuacji niż praca z aktorem na planie. Potwierdzisz, Olu, że była ta wolność? Tak, potwierdzam. No to bardzo mnie to cieszy, bo z tej wolności korzystamy teraz my, widzowie. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Proponuję, byśmy sięgnęli po utwór, który zamyka tę filmową historię. Nie jedyny utwór, który zamyka, ale pojawia się właśnie w finale. To jest oczywiście Dorota Masłowska w jednej ze swoich publicznych odsłon. Tym razem Mr. D. Społeczeństwo jest niemiłe. Skup 24H Europalety, gdzie kobiety w wózkach zamiast dzieci wożą śmieci, gdzie za garażami miłość między kuzynami na stłuczonym szkle. Tam mężczyzna nagi płaszczem mocniej się obwija, marsz nosi na łydki bosu stopy w mokasynach. Chciałby kogoś napastować, ale nie ma kogo. Wszyscy pędzą do swych spraw, nie obchodzi nikogo. Samotny spoczeniec na skraju miasta, sunięty czeka, by przed kimś móc obnażyć się. Nikt nie chce uciec, nikt z przerażeniem wrzasnąć. Każdy mija go obojętnie. gdzie po lesie zamiast zwierząt chodzą kobiety, by sprzedać tanio swe usta kierowcom o niewybrednych gustach. Z dniem i nocą ich ochronisz na parkingu marsny w golfie. Nikt nie spojrzy, nikt nie powie mu dzień dobry. Znajomości z nim nikt nie nawiąże, każdy tylko zbierze się. Ciągle samotny Alfons na brzegu miasta. Nikt nie powie, co słychać, nikt nie obejrzy się. Każdy tylko pędzi do swych spraw. A on siedzi samotny, zziębnięty, obojętny. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe. Społeczeństwo jest niemiłe, Mr. D, czyli Dorota Masłowska. A w studiu w Trójkowo-Filmowo dzisiaj Aleksandra Popławska, przypomnę, i Grzegorz Jarzyna. Rozmawiamy o premierze ostatniego tygodnia. Między nami dobrze jest. Grzegorzu, ja przecież znam doskonale twoje fascynacje filmowe. Znam je od lat. Lubimy rozmawiać o filmie. Miałem okazję też czasem z tobą coś razem oglądać. Więc wiem, że ciągnie cię wybitnego reżysera teatralnego od lat w kierunku kina. No i czy to jest jakieś spełnienie kolejnych marzeń, przekroczenie kolejnego, zrobienie kolejnego kroku w tym właśnie kierunku, w dążeniu do filmu? No, na pewno tak, ale przede wszystkim, co mnie tutaj cieszy i daje pewną satysfakcję, to to, że ten spektakl w jakiś sposób się stał mniej śmiertelny. To znaczy, jakby mnie, no jednak z jednej strony fascynuje, a z drugiej strony przeraża śmiertelność teatru. To znaczy ta doczesność spektakli teatralnych. To ciekawe, co mówisz, za chwilę do tego wrócę, ale właśnie jaka była reakcja wszystkich twórców na tę gotową już wersję filmową, bo przez chwilę też chcę o tej formie porozmawiać. Czy nam się podobało? Tak. Tak, tak, no jednak jest to, troszeczkę się to różni jednak, że tak powiem, gdzieś tam w dźwięku ta wersja filmowa od teatralnej. Przede wszystkim jest inne zakończenie. Nie, i ale akurat do tego... tak się składa, że mała metalowa dziewczynka, czyli ta postać, którą grasz, właściwie ma bardzo takie mocne punkty tam do wybicia, do podkreślenia, prawda? Ona właściwie zaczyna tę historię, ona ją kończy. No tak się rzeczywiście tutaj złożyło w tej wersji. No mi się bardzo podoba osobiście i z tego, co wiem, to tym kolegom, z którymi rozmawiałam, to też bardzo się podoba ta wersja filmowa. Jest to dla nas też coś nowego. No my nigdy nie mogliśmy wyjść z siebie i zobaczyć sobie spektakl. A poza tym po tych 6 latach no właśnie, grania spektaklu... Jakie to jest wrażenie, doświadczenie? No fajnie. Fajnie to sobie zobaczyć w takiej formie i rzeczywiście mi się bardzo podoba też puenta tej historii tutaj. Jest to taka pigułka i jest oczywiście dużo krótsze niż w teatrze. Myślę, że forma taka filmowa by takiej całości nie wytrzymała jak w teatrze. Natomiast jakie to jest uczucie? No fajnie sobie stanąć obok i sobie zobaczyć całą historię bez tej tremy i tych nerwów, czy na przykład się dzisiaj uda, jak to jest zawsze przed spektaklem, prawda? No właśnie. Do tego właśnie jakby narracji, to też w utworze dramatycznym tam jest jakby trzech bohaterów, którzy prowadzą historię, czyli babcia, reżyser i metalowa dziewczynka. I w momencie, kiedy zdecydowałem się na tą wersję kinową, myślałem, że to parę takich zabiegów, powiedzmy, bardziej filmowych, żeby oczyścić to z takiego równoległego, czy takie trochę chaosu narracyjnego. No i oczywiście, bez dwóch zdań, metalowa dziewczynka jest bohaterem dla mnie tego utworu. To ta, która wyskakuje z internetu i nam mówi, co jak to wygląda z jej perspektywy. Jednak nie z perspektywy babci, czy z perspektywy reżysera, który wszystko kreuje i podporządkowuje pod swoją wizję, swoje, swoje myśli. No właśnie, ale tutaj taki paradoks, bo ja to przynajmniej zawsze widziałem w teatrze. Często korzystasz czy inspirujesz się właśnie filmem, środkami też filmowymi, nawet bym powiedział umownie montażem filmowym, a tutaj musiałeś zrobić coś odwrotnego, że właśnie w tekście, którego źródłem był spektakl, nadać mu formę filmową. Jak szukałeś tych środków? Dla mnie to była taka trochę odwrotka, że jakby środki teatralne z kolei wkładam w ekran. I wtedy jest dla mnie ciekawa wartość. To znaczy nie, to są wszystko jakby słowa, w jaki są one w sposób wypowiadane i jak one są skonstruowane, zdania i jak aktorzy grają i jak to jest montowane i płaskość tego ekranu. To wszystko są takie teatralne chwyty, które w tym wypadku na ekranie wydawało mi się, czy wydaje mi się bardzo dobrze, interesująco brzmią, godnie też no jednak eksperymentalnej formie tego tekstu. No i to jakoś ze sobą dla mnie gra. To znaczy jest to taka pewna forma, która nie jest formą jednoznaczną, tylko jest gdzieś pęknie jakimś na takim pogranicz. To jest forma pogranicza dla mnie, czyli jakieś takie pęknięcia rzeczywistości, w które wchodzimy. Mhm. Ja bym się jednak nie bał tego określenia film i absolutnie w stosunku do Między nami dobrze jest tego, który oglądamy właśnie na dużym ekranie w kinie. Używałbym tego określenia. Może właśnie dodając przymiotnik eksperymentalny, film eksperymentalny, bo oglądając różne produkcje, choćby właśnie na wspomnianym festiwalu Nowe Horyzonty, spotykamy się z różnymi też formami filmowymi i tak jest w tym wypadku. No i tutaj trzeba zaznaczyć, nie wiem, Olu, kiedy ty pierwszy raz widziałaś tę wersję? Właśnie we Wrocławiu. We Wrocławiu. Mhm. No właśnie, to możemy o tym chwilę porozmawiać. Teraz jak zobaczyłaś na premierze tę wersję kinową, nic cię nie zdziwiło? Bo ja trochę wyszedłem i coś mi się nie zgadzało. Tak? A to się zmieniło od tej wersji wrocławskiej? No właśnie. To ja tego nie zauważyłam kompletnie. Ja nie wiedziałam, czy ja mam jakieś omamy, czy tak złą pamięć. I zapytałam o to Grzegorza, już wiem, że się zmieniło. Czyli tutaj twój jednak temperament reżysera teatralnego zadziałał, bo minęło pół roku i okazało się, że jeśli jeszcze można coś zmienić, tak jak to się dzieje przecież naturalnie, gdy spektakl żyje, prawda? To się zmienia, tak? Tak było? Nie, to tak, to się zmieniło, ale ja to nie są moje praktyki teatralne, tylko ja to wyczytałem. Nie, ale mam na myśli, że spektakl żyje, prawda? I na przykład po pół roku może być już trochę innym spektaklem niż ten z momentu premiery. Film jest skończony i koniec. Ja to wyczytałem w książkach o Hitchcocku, który robił pokazy dla dużej widowni. Takie testowe. Testowe i później po paru tygodniach zmieniał, dokręcał. Czy takie, żartuję, ale jednak odbiór tego w studio, a odbiór tego z widownią, to jest inny odbiór, nie ze względu na to, czy to dobrze zostało skrojone i czy super wygląda, tylko na zasadzie emocji. Z widownią oglądam ten spektakl, film oglądam z dużą grupą osób i razem z nimi przeżywam te momenty i jestem prowadzony przez emocje, swoje emocje napędzane te przez emocje widzów. I pod tym względem jest to teatralny jakby odbiór i rzeczywiście stwierdziłem, że tam no znów w tej końcówce tam grzebałem i tą końcówkę tam wyczyściłem po prostu. Czyli zrobiłem ją bardziej, do tej pory bardziej widział... szarpią zrobiłem, to znaczy zostawia się widza z takim wybitym trochę ze skoczni i z tą emocją się idzie. Już nie dopowiadałem tam dalej, nie stawiałem kropki nad i nie tłumaczyłem. I zadowolony jestem z tego. Później pokazaliśmy jeszcze to w Gdyni na festiwalu i wiedziałem... A w Gdyni, to, która była wersja, ta wrocławska czy ta nowsza? Nowsza już. I stwierdziłem, tak, to jest to. To znaczy gdzieś widza teatralnego, jakby w ogóle zdziwiłem się, jak dużo w filmie potrzeba jest, jak widzowie dużo potrzebują emocji. Ja też jako, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że emocja jednak to jest ta sama kategoria, która prowadzi i zarówno film, jak i teatr. To znaczy jakby ta emocja jest bardzo istotna w kinie. To informacja dla tych, którzy na razie między nami dobrze jest widzieli tylko we Wrocławiu na festiwalu. Teraz zobaczą inny finał. Jest taka szansa, film od piątku w kinach. To zapraszamy. Już gotowe, już się teraz nic nie zmieni, tak? Ta wersja już pozostaje na zawsze. Po tym premierze przedwczorajszej to w ogóle mam takie oczywiście tendencje, żeby go lekko jeszcze tam parę sekund w pewnych momentach czy parę klatek podciąć. No ale to już chyba niemożliwe. Nie, no nie, oczywiście, że niemożliwe. Ja wiem. Korzystając z okazji, że jesteście w Trójce w audycji filmowej, to chciałbym was jeszcze zapytać o te filmowe plany, bo wiem, że są. Co można na dzisiaj zdradzić? Ja skończyłam, myślę, bardzo ciekawy projekt z Piotrem Dumałą. Film pod tytułem Ederli, który powinien mieć na jesieni... Czyli kolejna fabuła. Tak, Piotra tak, Domały. Tak, tak, tak. Na jesieni powinna być, że tak powiem, już premiera. No i teraz mam jakieś takie telewizyjne bardziej historie, ale ten film myślę, że warto będzie zobaczyć. Sama jestem ciekawa, bo to oczywiście czarno-biała forma i historia jest oparta na zasadzie takiej projekcji sennej głównego bohatera. Czyli jakaś oniryczna historia, tak? Tak. No a Grzegorz, chyba możesz potwierdzić, że przygotowujesz się cały czas do tego, by no już bez związków teatralnych zrealizować absolutnie pełnometrażowy film. No tak, takie jest moje marzenie. Przygotowuję się od pewnego czasu. No nie jest też tak łatwo zadebiutować reżyserowi teatralnemu w kinie. No i ciągle zbieram, tak powiem, produkcyjnie się do tego. No ale jest szansa, że kiedyś się spotkamy i będę cię przedstawiał już bez żadnych wątpliwości jako reżysera filmowego, tak? No, może, nie wiem. A potem Krzysiek zrobi przeniesienie do teatru. I to może być bardzo ciekawe doświadczenie dla aktorów, no ale o tym porozmawiamy już innym razem. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Aleksandra Popławska. Dziękuję. I Grzegorz Jarzyna. Dziękuję. Czyli współtwórcy filmu Między nami dobrze jest od piątku w kinach. Zapraszamy. Za chwilę spotkanie z autorem innego polskiego filmu, który ma w tym tygodniu premierę. Spotkanie z Waldemarem Krzystkiem. Thriller, fotograf, a wcześniej raz jeszcze jeszcze jedno muzyczne nawiązanie do Między nami dobrze jest, tym razem Siekiera. Utwór, bo stąd tytuł, prawda? Dorota Masłowska zapożyczyła właśnie z tego utworu i to ta wersja jarocińska. Serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena, serena Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójka filmowa. Dziś z nami Waldemar Krzystak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. To chyba nasze trzecie spotkanie, jeśli liczę te trójkowe. Wcześniej dwa festiwalowe, bo najpierw festiwal w Gdyni, później warszawski festiwal filmowy to jesienią. Fotograf, bo o tym filmie dziś będziemy rozmawiać, zamykał festiwal. No i wreszcie doczekaliśmy się tej oficjalnej polskiej premiery kinowej. Najpierw był Wrocław, tak? Tak, najpierw film został pokazany w DCF-ie, to jest Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu. Blisko dworca, wiem. Blisko dworca, bardzo miłe miejsce, bo jak jest premiera, to kino jest tylko dla tego filmu. Nie ma tego przedzierania się przez sklepy, wie pan, przez stoiska, tylko jest po prostu film, film, film. No i tak było. I tak było. Rzeczywiście przyszła ekipa, przyszli ludzie, przyszli koproducenci i sponsorzy filmu, więc było bardzo przyjemnie, bo też musiałem spojrzeć w twarz ludziom, którzy dali pieniądze i zapytać, czy nie żałują. No na szczęście powiedzieli, że nie. To było w środę, a dzień później w czwartek premiera, no też w charakterystycznym miejscu w Warszawie, bo w Kinotece w Pałacu Kultury. Tak jest. Znaczy też adekwatne, trochę do to... Blisko dworca i blisko do nastroju tematu też i filmu Fotograf. Możemy już zacząć łączyć te wątki, bo nie przypadkiem pierwsza premiera we Wrocławiu i niedaleko tego miasta też się rozgrywa część akcji filmu. No a Pałac Kultury oczywiście kojarzy się z minioną epoką, ze Związkiem Radzieckim. No i o tym też film opowiada. No tak, w Legnicy mieszkam, ale jestem z Legnicy, proszę pana, więc to jest jeszcze mi bliżej do Rosjan, bo w okresie jak istniał Związek Radziecki, Układ Warszawski, no tam była największa baza wojsk radzieckich poza granicami ZSSR. I to było... Co nas nie zaskakuje, bo znamy to też z pana poprzednich filmów. Z filmu choćby Mała Moskwa, prawda? Więc tam w ogóle to po raz pierwszy pokazałem to zjawisko, bo wszyscy wiedzieli, że Rosjanie są w Polsce, tylko nigdy nie można było ich pokazywać. No tak, ale tutaj z jednej strony sięga pan znowu do tej legnickiej przede wszystkim historii, ale też akcja przenosi nas współcześnie już całkiem do Moskwy. Film się w ogóle zaczyna współcześnie w Moskwie. Jest grupa specjalna FSB, śledcza, która od lat nie może ani krok się posunąć do przodu w śledztwie, poszukiwaniu seryjnego mordercy, którego nazywają Fotografem, i tytuł filmu stąd. I to jest rzeczywiście thriller. I to jest thriller, bo jesteśmy świadkami kilku zaskakujących kolejnych wydarzeń, które coraz bardziej tym śledczym, no, przełom następuje, gdy sobie uświadamiają, że muszą cofnąć się do przeszłości, do miejsca, gdzie się całe to zło zaczęło, czyli właśnie do Legnicy, do tego, co się działo w zamkniętym dla świata, odgrodzonym od niego murami i wartowniami garnizonie wojsk radzieckich. Tam, gdzie Rosjanie mieli swoje prawa, swoje sądy, swoje więzienia, decydowali sami o tym, co chcą robić. Nikt nie mógł tego widzieć ani wiedzieć. Mieli swoją rampę kolejową, tutaj przywozili, co chcieli wywozić. Także było takie państwo w państwie. Czyli to jest ta sytuacja, którą thriller lubi, że jest takie miejsce niedostępne dla wszystkich. Że no tam, gdzie też może być tajemnica, tam, prawda? Gdzie tajemnica, można też łatwo ukryć. Że tak, bo jest to wszystko za murami, utajnione i dlatego tam, pomyślałem, to będzie naturalne miejsce dla akcji takiego filmu, zwłaszcza, że tam się takie rzeczy działy. Jedno takie zdarzenie, to pokazałem właśnie w Małej Moskwie, a teraz pokazuję fotografię. Z tym, że to nie jest, wie pan, film historyczny. No to, ja chcę tylko powiedzieć, że to zło, które było, a które nie zostało nigdy w żaden sposób ocenione, przerobione, nazwane, ono świetnie przeżyło ileś tam lat i znowu teraz te demony wstały spod dywanu, pozamiecione tylko były ledwo pod dywan, albo jak mówi rosyjski pisarz, trup Związku Radzieckiego leżał w kącie przysypany trocinami, teraz wstał, otrzepał się z trocin i on teraz decyduje o współczesnym obliczu Rosji, bo to stare wróciło. Czyli to, co ja zawsze w naszych też wcześniejszych rozmowach i o różnych moich filmach mówiłem, że no, przeszłość wraca po prostu. To nie jest tak, że my możemy się odciąć od przeszłości, zwłaszcza, że w naszym filmie pada takie zdanie, naród, który zapomniał o swoją historię, zostanie ukarane tym, że będzie musiał przeżyć ją jeszcze raz. I właśnie to dzieje się w Fotografie, ale jest to oczywiście opowiedziane przez historię ludzi, przez historię tego właśnie mordercy, która się zaczyna, teraz śledztwo zaczyna, inaczej jest postęp, jest przełom, ruszają do przodu, ale coraz się bardziej to śledztwo komplikuje, bo no, główny świadek, jedyna osoba na świecie, która przeżyła spotkanie z fotografem w sytuacji jego zagrożenia. Inne oczywiście ginęły. Inne ginęły. Ona nie chce, żeby go zabito. Ona chce, żeby ten tajemniczy fotograf, który nie mówi nigdy swoim głosem, tylko genialnie naśladuje inne głosy, żeby on wreszcie powiedział nam prawdę i powiedział to swoim głosem. Tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi tak o jest. Nawet treść więcej nic nie powiedział. Filmu, jasne. Natomiast to rzeczywiście bardzo gęsty, wielowątkowy thriller, taki nasycony różnymi szczegółami. Trzeba być dosyć uważnym widzem, żeby to wszystko ze sobą połączyć i dojść do zaskakującego, myślę, finału. No i tak właśnie, wie pan, myślę sobie, czy to dobrze, czy to źle. że ja proszę o skupienie widza. Myślę, że przez lata, ja takie filmy zawsze lubię. Uważam, że oglądam niektóre filmy nawet po latach i odkrywam, cóż, to nowe w nich wartości, aha, bo one tam były. Czasami przy pierwszym oglądzie nie widziałem, po trzech latach jest, z powrotem widzę i to jest no, urok takich filmów, które nie są no, takim opakowaniem jednorazowym, które po prostu wypijamy no, butelkę wody mineralnej, wyrzucamy i do widzenia, prawda? No nie mam wątpliwości, fotograf to właśnie nie jest taki przypadek, ale tutaj trzeba też zauważyć, że o ile zagrali w pana filmie znakomici polscy aktorzy, to są te mniejsze role, te główne. Drugoplanowe role, tak? To nie epizody, to role drugoplanowe, aczkolwiek dramatycznie bardzo ważne, bo Adam Woronowicz, który gra, jak już kiedyś powiedziałem, takie moje alter ego, czyli kogoś, kto tam się w Legnicy wychował, który mówi, że ja was znam, oczywiście głównie z radzieckich czasów, ale przez to dzisiaj też was lepiej rozumiem niż inni, którzy się z wami spotykają. Więc i niespodziewanie. Później on też zaskakująco się zachowuje w tym śledztwie. Także to są rzeczywiście role drugoplanowe, bo no jednak jest to śledztwo rosyjskie. Jest to rosyjski seryjny morderca i też no, mamy okazję przyjrzeć się, jak działa FSB, bo też tego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, prawda? No, ale trzeba właśnie powiedzieć, że do tego zmierzałem, że zatrudnił pan w tych głównych rolach znakomitych rosyjskich aktorów, bo oni świetnie wypadają na ekranie. Bo oni są świetni. Rebiatkina gra Aleksandr Bałujew. No to jest no, powszechnie... A kto znany już nie tylko w Rosji, ale również w Europie, no i grał w dużych trzech produkcjach amerykańskich, na przykład w Peacemakerze z Clooneyem. Zresztą była ta zabawna sytuacja, kierowca, który nas woził w Legnicy, mówi tak, jak się panu udało pozyskać jakiego aktora? Nie wiem, no co, Tomek Kot, przecież, który też gra w naszym filmie, to jest przecież mój kolega z pierwszego liceum w Legnicy, tylko młodszy. A on mówi, nie, ja mówię o tym łysym. Niestety nie może pan pokazać na razie, mam nadzieję, filmu w Rosji. No też mam nadzieję, że na razie. Początek był bardzo zachęcający, bo się nawet wydawało, że oni jako pierwsi w ogóle zamówili wersję miniserialową tego filmu, bo powiedzieli, że chcą pokazać już po eksploatacji w kinach film cały fabularny, wersję kinową i zamówili tę wersję miniserialową, bo się bardzo materiały podobały, nasze trailery się podobały. Ale później przyszła aneksja Krymu, wojna z Ukrainą i kontakty się praktycznie urwały, albo są tego typu, które są... Stawia pan żądanie, bo wie, że nie... jest to niemożliwe do spełnienia, w związku z tym wiadomo, że odpowiedź będzie negatywna. Na przykład niech pan wytnie całą retrospekcję z tego filmu. No to bez sensu. No to właśnie, no to wiadomo, że ja muszę tak odpowiedzieć, bo to jest oczywiste. To nie, myśmy nie odmówili, powiedzą. No to się reżyser nie zgodził z naszymi uwagami. No trudno, prawda? Tylko, że wtedy ten film robi się wtedy banalny, głupi i tak naprawdę nie wiadomo, nie rozumiemy bohaterów, nie rozumiemy żadnych ich motywacji, zwłaszcza głównej postaci, czyli tego seryjnego mordercy. Są też inne takie głosy, których ja nie mogę nigdy użyć oficjalnie, bo one są prywatnymi. Oficjalnie tam ta taktyka jest bardzo no, profesjonalna i sprytna. Znaczy, jak najdłużej nie dawać żadnych konkretów na papierze, które mógłbym na przykład wie pan, zeskanować i pokazać wszystkim, jaką dostałem konkretną odpowiedź. Więc to, ale znam, wie pan, to, znam to, bo jak ja zaczynałem swoją karierę jeszcze w czasach socjalistycznych, to myśmy też mieli takie sytuacje, że wstrzymano mi montaż filmu mojego pierwszego w zawieszeniu, a na papierze nie było. Mówimy o rodzaju cenzury, tak? Tak, to jest rodzaj cenzury. To jest, on jest na różne sposoby zakamuflowany, ale no działa. I niestety wtedy filmy są właśnie zatrzymane i nie chodzą do obiegu. Ale myślę, że ja nie tracę nadziei, bo to się wcześniej czy później zmieni. Mała Moskwa czekała półtora roku na akceptację, że ją tam przyjęli, tak, rosyjską. I udało się, to był duży sukces rzeczywiście tego filmu tam. No zresztą nie tylko ta pana przypadek, nie tylko chodzi o polskie czy inne filmy. Rosjanie przecież mają chociażby i długo mieli problem z Lewiatanem. Więc, no tak. Więc to są historie znane. Najważniejsze, że polska premiera już za nami. Od piątku film w kinach. Czyli fotograf grasuje już w Polsce. No właśnie. I nie tylko w Legnicy. I nie tylko w Legnicy. Jest w wielu miejscach i jak w czasie zdjęć mówiliśmy sobie z ekipą, zobacz fotografa, zanim fotograf zobaczy ciebie, bo no będziesz żałował. To jest dobra puenta naszej rozmowy. Zapraszamy. Zapraszam również serdecznie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkoła Filmowego był reżyser filmu, fotograf Waldemar Krzystek. Zostajmy przy polskim filmie, chociaż teraz już w kontekście absolutnie międzynarodowym i bardzo ważnym, bo oto być może przed nami, mamy wielkie na to nadzieje, kolejny ogromny sukces Idy Pawła Pawlikowskiego. Amerykanie dowiedzą się o tym, miejmy nadzieję, jeszcze w niedzielę wieczorem. My, laureatów Złotych Globów, poznamy w poniedziałek, to już będzie jakaś godzina piąta, szósta rano, wtedy wszystko powinno być jasne. Rozstrzygnięcia na pewno już nastąpiły, bo Stowarzyszenie Dziennikarzy Zagranicznych, które przyznaje tę nagrodę tych akredytowanych w Hollywood, na pewno już zagłosowało. Wszystko jest jasne, ale oczywiście jeszcze do końca trzymane w tajemnicy. To przed nami. Mówi się jednak, że to ogromna szansa przed Idą, kolejna po tych kilkudziesięciu już ważnych nagrodach. No i też być może dobry prognostyk przed Oscarami. Nominacje poznamy za kilka dni. Ja próbowałem kilka dni temu rozmawiać z twórcami filmu, było to prawie niemożliwe. Udało mi się połączyć z Piotrem Dzięciołem, czyli z szefem Opus Film, który był akurat gdzieś na Florydzie i właśnie już powoli zmierzał do Los Angeles. Jest tam już na pewno. Ewa Puszczyńska właśnie była w samolocie do Los Angeles, a Paweł Pawlikowski przemieszczał się także po Stanach Zjednoczonych, bo dopiero co odbierał kolejną nagrodę w Nowym Jorku. Teraz są w Los Angeles, czekamy na Złote Globy, trzymamy kciuki, a Markowi Wałkuskiemu właśnie udało się już tam na miejscu porozmawiać z Ewą Puszczyńską, która bezpośrednio odpowiadała za produkcję Idy właśnie w firmie Opus Film. Spodziewała się pani, że ten film tak daleko zajdzie, że będzie takim sukcesem? Absolutnie nie spodziewałam się. To znaczy wierzyłam od początku bardzo, bardzo w ten film i bardzo go chciałam zrobić. Wierzyłam, że będzie miał fantastyczne życie festiwalowe, ale że zajdziemy tak daleko, nie śmiałam marzyć aż tak wysoko. A jakie nastroje w tej chwili wśród twórców filmu, reżysera, aktorów pani przed Złotymi Globami? Nastroje oczekujące. Jesteśmy w bardzo dobrej konkurencji, w bardzo dobrym zespole innych filmów. Filmy są bardzo dobre, dlatego nie wiadomo, co się może wydarzyć. No bardzo byśmy chcieli dostać Złote Globy, potem nominacje do Oscarów i Oscary, ale oczywiście nie wiadomo, co się wydarzy. Jeśli dostaniecie Złoty Glob, co to zmieni dla filmu? Czy przy tak dużej liczbie nagród, które już otrzymaliście, czy to jeszcze ma jakieś znaczenie? To jest tylko dodatkowa nagroda. Ten film już nie będzie gorszy, nawet jeżeli nie dostanie Złotego Globu czy Oscara. Po prostu jest to bardzo dobry film i zaszedł bardzo, bardzo daleko. Z Polski docierają głosy, zresztą niektóre gazety, głównie konserwatywne, prawicowe, piszą o tym, że film jest trochę antypolski. Niektórzy nawet publicyści mówią, że nie pójdą na ten film, dlatego że nieprawdziwie pokazuje historię Polski. Jak pani odpowiada na tego rodzaju zarzuty? Przede wszystkim to nie jest film o Holokauście. To jest film o rodzinie, o korzeniach, o przynależności, o tym, co decyduje tym, kim jesteśmy, czy to, gdzie się urodziliśmy, w jakiej religii zostaliśmy wychowani, o tym, jakich wyborów dokonujemy. To jest o tym film. Holokaust oczywiście jest punktem wyjścia i można się dopatrzeć tutaj również takich rzeczy, jeżeli ktoś będzie chciał, że jest to film antypolski, bo nie ma w tym filmie Niemców. Ale ja już to kiedyś powiedziałam, że Niemcy mają swoje 6 milionów do rozliczenia i wobec tego przestańmy się chować za ich plecami i rozliczmy to, z czego my się powinniśmy rozliczyć. Chociaż, powtarzam jeszcze raz, to nie jest film rozliczeniowy o Holokauście. A jeśli chodzi o sukces komercyjny tego filmu, ja sprawdziłem box office w Stanach Zjednoczonych. Film Agnieszki Holland to około $1 000 000. Ten film przyniósł $3 700 000. Czy spodziewała się przede wszystkim pani takiego sukcesu komercyjnego? Nie, komercyjnego sukcesu też się takiego nie spodziewaliśmy. Mój Boże, kto chce oglądać polski czarno-biały w akademickim formacie film? Ale okazuje się, że bardzo wielu ludzi chce go obejrzeć na świecie. Film został sprzedany do 56 krajów. Tak jak pan powiedział, miał ponad 3 300 000 box office w Stanach. We Francji obejrzało go ponad 500 000 ludzi i wszędzie, gdzie był pokazywany, jak na ten swój film, na taki, jaki jest, artystyczny, czarno-biały, bez sławnych nazwisk aktorskich, ten film miał bardzo dobre wyniki. Oczywiście producenci nie widzieli jeszcze ani złotówki, czy też euro, czy też dolara z tego filmu, bo one bardzo powoli wpływają, ale myślę, że również będzie to dla producentów nie jakiś milionowy, ale jednak sukces komercyjny również. Z Ewą Puszczyńską rozmawiał nasz korespondent Marek Wałkowski. W Los Angeles nie ma Agaty Kuleszy, która przecież zagrała znakomicie w Idzie. Aktorka jest tak bardzo zajęta właściwie, że chyba przez najbliższy miesiąc albo dłużej nie schodzi z różnych planów